Itt a Mattel új marketing fogása. Meg fognak szűnni itthon a vállások. Magyarországon katonai titkokat hackerek nem tudnak megszerezni. Újabb őshonos faj Magyarországon. Jó, van ez így. Pára. Mi van? Sem, mindig várom, hogy így... Valamivel be kell kezdeni, nem? Igen, nagyon helyesen teszed. Boldog napszakot mindenkinek! Itt vagyunk újra, az egyetlen megbízható dolog az életetekben. Statisztikák szerint, várjál csak, mi volt? Ezt már múltkor akartam bemondani. Jaj, most azt, hogy mennyien vannak feliratkozva? Ne. Azt, amit szoktak ilyen youtuberek. Csak 70%-otok van feliratkozva. Nem, hanem a statisztikák szerint boldog délután 4 és este 8 óra között tett. Jaj, akkor nézzük a legtöbben. Ha más statisztika, amúgy lefeküdtem, és előtte megnéztem, hogy 160 ezer ember megnézte 24 óra alatt, az elképesztő sok. Micsoda? Ez nagyon sok. És hány százalékok volt feliratkozva állna? Így ezt így elfelejtem néha, hogy így ez azért... Hát, sokkolni tud. Vagy lehet, hogy jönnek soman hét kommentelni, és akkor... Szerintem látnám. Látok is. De hogy rengetegen rendeltetek a kopasz csimpánzról is, úgyhogy köszönjük azt is. Meg fog lepődni a propaganda, hogy árbevételünk van, úgyhogy óvatosan költsetek a kopasz csimpánzon, mert valakit felidegesítetek vele. Úgyhogy kösz szépen. Próbáljuk meghálni a bizalmat. Mivel? Hogy most egy rendes műsort csinálunk, azért annyira túlzás, az kicsit túlzás lenne már csak. Nézd, Ádám, szerintem nem véletlenül járnak vissza ide az emberek, hiszen honnan máshonnan értesülhetnének például arról, hogy az új Wikides Barbie külön kiadó valójában egy pornóoldalt hirdetett. Mi? Hát egy ilyen dokumentumfilmes oldalt, maradjunk ennyiben. A Wikid a pornóoldal? Igen. Mármint a Wikid, az ez a Disney, mi ez film, viszont wikidmovie.com, ennek a filmnek a weboldala, a wikid.com, az egy másik fajta oldalra visz. És arra vitt a wikid.com? És hogyha lejjebb tekered, igen, ott van a kép. Az volt rányomva. És ez egy oldal? Ez egy oldal. Amit most Twitch-en szerintem nem kell megmutatnunk. Erről nem hallottam még erről az oldalról. Ez egy ismert oldal? Hát, valaki ismeri. Én is ismerem. Hát jó, de az, hogy rajta van a játékon, oda van írva wikid.com, jó, megnézem már, akkor mi ez a... Igen, és meg... Jaj, hogy így volt, hogy vettél egy Barbit, és akkor... Hát akkor már megnézem, mi van ráírva. A hírverésen kívül nem tudom, hogy mi hasznot hajt ez a Mattelnek. Hát például hírverést, hogy megnézzék ezt a filmet, aminek én láttam a trailerét, és nem árt neki a hírverés. Nagyon jó. Nagyon jónak tűnik, fantasztikusnak. Pont ahogy a Disneynek ezek a szarjai mostanában, pont olyan jónak. Jó, de amúgy csomóan tanultunk ebből, hogy van egy ilyen oldal is. Nyugodtan, ha még elnéznek, akkor megnézhetitek. Mikor lesz porno oldal tier list a Focus Pluszon? Megmondom őszintén, hogy már nem olyan frissebben a tudásom, mint egy időben volt. Mert volt egy időszak, amikor megvannak milyen oldal, és azóta nem nézted meg, mik az új trendek. Nincs ami új trendi oldal. Nem tudom. Az OnlyFans, gondolom, nem? De OnlyFans. Hát az OnlyFans is fogyasztják ilyen célra egy csomóan, csak ez nem ingyenes, tudom. Ja, épp tegnap mondtam valaki, hogy az OnlyFansnek a 99%-a az ki van leakelve már másmilyen oldalakra. Csak lehet, hogy az OnlyFans-en mondjuk kevesebb vírust kapsz el. Meg gondolom, nem olyan könnyű megtalálni, ha specifikus dolgot keresel. Meg amúgy az OnlyFansnek az is abból élnek ezek főleg, hogy ilyen egyedi kéréseket teljesítenek, vagy ilyen... Mint hogy láthattuk egy korábbi, jól van ez így epizódban, ahol ugye már foglalkoztunk ezzel, mert mindenféle témával foglalkoztunk. Igen, ez sokszínű. A Wikidel még nem, de jó. Az a tanulság, hogy ezt a honlapot ne nézzétek meg, hogyha Barbit vesztek, akkor... Mármint a Wikidet, vagy az Ipon? A Wikidet. Az Ipon nézzétek, mert vannak meglepő hírek. Menjünk is tovább a további meglepő híreinkre. A nyíregyi főiskola nemzetközi sikereiről fogunk beszámolni, mert messzire elért a nyíregyi főiskolának a híre. A Szón azt írja, hogy egy gánai király is van a hallgatók között. Biztos meghallgatta a nyíregyi főiskola című örökérvényű dal. A király maga itt van. Igen, de Gánában ugye több király is van. Ja. Gánában nem királyság van, de a Gánában élő törzseknek vannak királyai. És hát ők meg előszeretettel járják a világot. Itt van a Mark Kieremek. Mintha az Amerikába jöttem című film szabolcsi változata elevenedett volna meg. Így is lehet fogalmazni, mert népviseletben volt az úriember, mármint nem. Nyíregyházi népviseletben volt egy barátja, aki pedig folyamatosan esernyőt tartott a feje fölé, pedig ugye benn voltak az épületben, és még csak nem is csöpögött semmi a plafonból. Akkor miért tartotta? Mert ez ilyen szokás. Mert ő a király. Van stílus van. Igen. Hát most ez így, ki lehet itt tűnni az egyetemen, nem? Népviselet, esernyő. Ez azért, én ezt értékelem szerintem. Ilyen multikulti nemzet vagyunk. Ezt adom, hogy a nyíregyi főiskolának ekkora rícse van. Mi történik amúgy? Ez olyan, mint az EU-s találkozója az Orbánnak, vagy mi ez? Olyan, mint az iszompártnak a baloldali nemzetközi igen, csúcsa. Igen, úristen, tényleg, de rég voltam ilyen egyetemi teremben, nem hiányzik. Amúgy ez lehet egyre kényelmesebbnek tűnik, mint amikben én ültem. Mint olyan sokszor ültem volna benne, majd a főleg, amikor vizsgázni kell. És igen, konzekvensen nyíregyi főiskolának hívom nyíregyházi egyetemet. Tudom, hogy ez már egyetem. Most itt páran a kommentben itt ki vannak akadva, egyszer hallgassuk meg egy kicsit előre, és ezt tényleg igazságot kell tennem. Szerintem nem olyan rossz ez a citera, nem tudom mi ez a kiakadás. Értem, hogy azért nem ezt hallgatnád egész nap, de azért van egy különleges hangzás, aminek helye van. Ritkán van helye mondjuk a lejátszás listámon, az is igaz, de... Hát, mint a legtöbb népdalnak, nem? Amiknek amúgy is, tehát emellett megvan a maguk értéke, de lehet, hogy nem, én se a bányásznótákat hallgatom hazafelé, pedig vannak certified bangerek köztük, de... úgy látszik, hogy nagyon sokan nekik egy ilyen kriptonítjuk a citera, sokan nem viselik jól a hangját. Szerintem amúgy föl lehetne használni a modern zenében is jól, csak ellensúlyozni kell egy jó basszussal, egy kicsit... Vagy egy elektromos citerát. Elektromos citera ilyen létezik? Biztos létezik. Jó, persze. Emlékszel, amikor meg Esztergomban mindig a tárogató szólt? Vagy addigra neked már ment a buszod? Az, amit így pöckölnek? Nem. Az nem az, az doromb. Valamikor délután mindig a tárogató szólalt meg. Az is hol? Érdekes a fejedben? Volt. Nem, egész Esztergomba azt szól. És milyen hangja volt? Mutasd a száddal. Nem tudom mutatni a számmal. Gyerünk, boing, boing, vagy boing. Ez a tárogató? Ez teljesen jó. Engem mindig lehangol. Mi? Hát nem a legvidámabb hangszer. Ellensúlyoznál egy kis citerával? Amúgy jól tudna együtt működni, szerintem a citera meg a tárogató. Meg egy kis fújszerés. Jó lenne egy kis trap alapra. Beatboxolhatná a trap kapitány. És ez minden nap szólt. Amúgy tényleg nem a legvidámabb dolog minden nap tárogatót hallgatni ezek szerint. Már rég nem hallottam, úgyhogy lehet, hogy már nincsen. De amúgy ezek jó alapok, amik szerintem egy jó producer, az tök jól be lehet ezeket építeni. Mm. Ilyen helyekre nyúlnék. Tembo, nyomassál egy tárogatós számot, hát ég ágyom meg. Shoutout a buzitai citer a zenekarnak. Micsoda? Hogyha lesz egyszer egy ilyen, jól van ez így fesztivál, akkor legyen már ilyen citera zenekar is nagy színpadon, azt nagyon adnám. Ez is egy érdekes koncepció, amúgy nem 5 citerát egymás mellé rakni, és akkor úgy nyomni. Vagy ez lehet, hogy ott is, hogy előbb 2 citerát láthattunk, tehát akkor ez úgy van, hogy vannak ilyen citera zenekarok, és egyre többen vannak. Van basszus citera is? Nincs. Lehet, hogy van. Mondjuk az a baj, hogy a citera az nagyon sok húr van, és egy basszusnál nem működne, mert azok vastag húrosak általában. De lehet, hogy nem ritkán jut eszembe, hogy egy citerát berakjak a Apple Musicon, igen. De hát meg kell becsülnünk, hogy vannak ilyen hangszerek, amik egyedik így a világban, és főleg Magyarországra jellemzőek, szerintem főleg nem. Például Oravoárban nem tudom, hogy volt egy citere, de ők lehet, hogy be tudnák építeni ízlésesen. Én meglepődnék, hogy nem lenne egyetlen számuk se, amiben lehet, hogy nem volt náluk citerát, azért nincs egy számért, nem veszed egy citerát, ezt tanulsz meg. Szerintem citerát, meg egy citerás találni, ez nem olyan elképesztő nehéz. Ha nem sokan keresnek, úgyhogy... Zebracsorda és különleges gulya legelészik Mészáros Lőrinc cégtelephelyén. Emlékszel, Ádám, amikor azt mondtad, hogy legyenek elefántok az Alföldön? Elefántokat nem akarunk befogadni a Mészáron? Nincsen túl sok. Milyen jó lenne, menjesz a Mátrába, és egyszer csak ott egy elefánt. Jó, a Mátrában nem biztos, hogy csak szeretnének lakni, az nem az elefántoknak való, de akkor az Alföldön. Ez egy olyan dolog, amit azért ki lehetne rakni, hogy jó, ez miért volt fontos, bocsi, de azt mondják, az nem sikerült, zebrák már vannak a Dunántúlon. Nézzük meg például, a Gulyáságyú média kilátogatott 60 pusztához közeli telephelyre. Ez egy hatházi spin-off, így. Akkor mindenféle érdekes helyre kilátogatnak, ezt már szeretem. Hát, ez egy cinematic universe, nem a Gulyáságyú meg a hatház. Már biztos volt a crossover epizódok. Igen, igen, ezt szeretem. Örüljünk, hogy ilyen sokszínű a magyar vidék. Így van. Zebrák vannak mindenütt. A 60 pusztán meg ilyen, tudod, ilyen olyan hosszú beálló van, és ilyen pávák mennek, tudod. Azt szokott lenni ilyen királyunk, hogy mennek a pávák szabadon. Szoktak emberek irogatni, hogy akik bejárnak oda dolgozni, meg nem tudom, és akkor mesélnek történeteket, de hát ezeket hol, nyilván... 60 pusztára? Igen, igen, igen. Kinek szoktak irogatni? Hát nekem írtak már. És mit láttak ott? Pávákat? Pávákat nem láttak. Hát, hogy milyen szerény a miniszterelnök, hogy nincs páva. Igen, de hát csak minden más van. Hát. Páva nincs, de nincs páva, hát egy közülünk. Egy közül. Pálmaház? Igen, az van. Az hatházi azt állítja. Jó, és az miért baj? Nem baj. Arra, hogy te hova raknád a pálmáidat? Beférne a házadba, vagy külön kéne neki egy házat csinálni? Ez nekem a lakásomban nem férne be a pálma. Akkor mit kéne csinálnod? Csinálnod kéne egy pálmaházat. Teljesen logikus következő lépés. Ja, már csak egy telek, meg 60 milliárd forint hiányzik hozzá. Hát majd vagy te is annyit dolgozol, mint a miniszterelnök úr, azért, hogy megvédd a hazát. Lehet, hogy te is megérdemelsz egy pálmaházat, ami azért jó. Én nem mondom, hogy Orbán Viktor nem érdemel meg egy pálmaházat, mint hogy nem, azt sem mondom, hogy Mészáros Lőrinc nem érdemel meg zebrákat. Mindenki megérdemelne pálmaházat és zebrákat. Ezzel lehet, hogy vitatkozni fogok megint. Nem érdemel meg mindenki szerinted? Hát ők szerintem nem. De... El tudnék képzelni valamit, amit megérdemelnek, csak ott lehet, hogy ez nem ilyen luxus körülmények lenne Szegeden mondjuk, de hogy... Nem lenne benne jacuzzi. Nem. De amúgy, hogyha tudod, mi lesz a árulkodó, azt szeretném, és azon nagyon nevetnék, hogyha annyira stresszesek lennének, hogy elkezdenének egy luxus börtönt építeni. Mint az éjszakon, amik vannak. Akkor azt mondanám, hogy na, itt akkor tényleg lehet, hogy lesz valami. Valahogy átalakítanák itt a törvényeket, hogy bizonyos pénzben fizetsz, akkor mehetsz luxusbörtönbe. Uh-huh. Mondjuk akkor már inkább valószínűleg kimennék, hogyha ezzel számolnék a külföldre, de az más tészta. Olyan helyre, ahol nincs kiadatás. Vagy ahol a barátom az elnök. Hát a Gruevski is ezt csinálta, amikor átszaladt Magyarországra Észak-Macedóniából, és a 444 szerkesztősége előtt állt meg. Igen. Emlékszem, láttam én is pont a kocsiját, ott dolgoztam a környéken, és macedón zászló volt rajta. Ja, hát mondjuk az lehet, hogy hogyha én kitaláltam, akkor valószínűleg az újságíróknak se volt nehéz. Nem tudom, mi lesz. Nem. A Mészáros az most már szerintem megvan egy életre, de azért... Azt mondod, szerinted már nem kéne dolgozni. Ha amerikai film lenne, akkor az lenne a vége, hogy tudod, az ilyen utójelenet, ami már az utolsó filmben már megvolt minden nagy konklúzió, hogy valaki hív egy gázszerelőt, és akkor kijön így a Mészáros, és akkor na. Mutassa, hova kell mennem, és akkor így mennem. De valójában nem kéne már dolgoznia, csak szeret. Ez egy másik fajta befejezés, igen. Szerető. Ilyet is bele lehet látni. Szeret dolgozni. Szereti, hogyha így két kézzel valamit alkot. Igen, lehet, hogy azt mondja, hogy sokkal kevésbé stresszes. Megszereli, nem kell itt baszakodnia. Megkérdezik, hogy milyen radiátor kéne, és el tudja mondani, hogy ilyen, meg olyan jó radiátor. De jó ez radiátor. Az, hogy nem azt kell mondani, hogy jó. Ha jó radiátor. Nem, tudja, melyik a jó. Ja, tényleg jó. Kiválasztja, ezt figyelj, ez a radiátor, ez kurva jó. Nem az, hogy iszét jó tévé, meg hát nem tudja, mennyi pénze van. Szegénynek csak nyűg ez az egész. Most eszembe jutott ez a sztori. Melyik? Ja. Nem akarod elmesélni? Nem, viszont azt elmesélem, hogy a Várkonyi Andi meg azt nyilatkozta, hogy sírig fog tartani ez a házasság a Mészáros Lőrinccel, és azt is nyilatkozta, mert felmerült a kérdés, hogy miért néz ki ilyen, miért fogyott-e így, tám betege Mészáros Lőrinc, azt mondta, hogy minden rendben van a Mészáros Lőrinccel, csak óriási akaraterővel lefogyott. Gratulálom. Meg gondolom, a stressz is segít. Miért? Ez így van. Most ezt nem rossz indulatban mondtam, de hát el tudom képzelni, hogy nem a legstresszmentesebb dolog Mészáros Lőrincnek lenni. Még hogyha vannak előnyei is, mint látszik. Nem tudom, sok ember szokott stresszelni mondjuk azon, hogy hó közepén már nincs egy vasa se. Bázik, amúgy... Más dolgon stresszel. Most a Mészáros Lőrinc nem stresszel dolgokon? Csak így ehhez a témához kapcsolódóan, hogy nyilván többféle stressz van, az is sok stresszel jár, természetesen elfogadjuk, ugyebár, hogy ha valakinek nagyon-nagyon sok pénze van, az azért egy stresszes dolog. Nem a sok pénze stressz nála, hanem az sok egyéb minden, ügye. Sok felelőssége van a sok pénze. Így ugye, van, így nagyon van. Sok céget kell irányítani, ugye nagyon-nagyon sok ember dolgozik nála, és hát hogyha valamit elront, akkor lehet, hogy százak, ezrek kerülnek utcára. Vannak mások, akiknek pedig hát másmilyen stressz jut, másmilyen anyagi lehetőségekkel. Kötöttek a Várkonyival házassági szerződést? Mert kemény lenne, hogyha lehet, hogy egyszer elválnak, véletlenül nem sírik tartana ez a dolog, hanem véletlenül elválnak, és a Várkonyi Andrán aztán a fél Magyarország, azért annak van egy érdekes, nem, érdekes íze a számban. De azért nem a fél ország, Ádám, hiszen alapból csak 1000 milliárdos a vagyona volt tavaly. Nem és tudom. És annak is, amit a házasság alatt meg szereztet, csak annak a fele jár. Igen. Annyira. Az a fél ország, mert a másik felét már megszerezt. Na jó, ránézünk. Készüljetek fel, 2024 Magyarország. Nagyon drágán árulják, és nagyon-nagyon drága minden. Hú, az Index az mit csinál? Tegnap szembe jött valami felvétel, és nem is új. Több mint egy éves, ami valami Index direkt 36 rakta ki annó, hogy arról beszél az Indexes, hogy Mészáros fizet az Indexnek. Azt hallottad? Egyetlen egy ember volt Magyarországon az elmúlt 7 hónapban, aki az Indexbe pénzt tudott adni. Vagy pénzt adott. Azt Mészáros Lőrincnek hívják. Nem ő a tulajdonos, nem ő a helyze, de ami minden alkalommal belemászunk Mészáros Lőrincbe és Várkonyi Andrába, akkor nem lesz, aki pénzt ad bele. Ennyi volt a történet. Nem azért, hogy fideszes valaki, meg kormánypárti, vagy gyurcsányista, vagy akárki, leszarom, nem érdekel. Az érdekel, hogy az a 60 ember, aki rám van bízva, annak jövő héten is legyen állása. De hát ez van ebben stressz, igen. Hát mondom én. Igen. És ahhoz pedig az kell, ahhoz pedig pénzt kell csinálni. Pénzt kell csinálni. Most nem az volt, hogy beleadott, vagy reklámra költött, nem tudom. Hát igen, az is más, hogyha valaki reklámoz, meg hogyha valaki... De lehet, hogy például néhány szerkesztőség ezért sokkal inkább megpróbál az olvasókra, ja. Igen, a közösségi finanszírozásra ráfeküdni. Ja, ez amúgy nem mostani felvétel, csak nem emlékszem, hogy annyira nagyot ment volna. És ezért az lett a megállapodás, hogy az Andrát semmilyen formában nem említjük. Mészáros napján csak azt, amikor nagyon komoly beruházás van, vagy vesz valamit, vagy elad. Tehát ilyen gazdasági jellegű dolgokat. Azt is mondtam, hogy nyugodtan írjunk meg minden fideszezést, szájjelezést, meg fel ne toljuk föl, ne húzzuk föl hármas, nem toljuk ötösre, meg adjuk a Facebookon a gyűjtség. Tehát ilyeneket lehet okosan csinálni sok mindent. Lehet okosan csinálni, csak én. Csak akkor még csodálkoznak, hogy miért gondolják, hogy az Index propaganda média, na mindegy. Na, de azóta sok minden megváltozott. Hát, ilyen, jobb nem lett, az biztos. De közben meg mégis készülnek ilyen videók, mint a következő, amire ránézünk. Ez is Index videó. Ja, van, nem tudom őket néha hova rakni, de... Igen. Na nézzük. Azt tudjuk, hogy nem a Várkonyi Andráról lesz szó. Inflációnak köszönhetően tartósan magasan ragadtak az árak Magyarországon. Sokan külföldre, Szlovákiába vagy Romániába mennek át vásárolni. Ezért a videóért pedig pont nem dicsérik meg őket. Én megdicsérem őket. Ja. Az ormánság szegény falvaiban a mozgóbolt. Mozgóbolt? Egyetlen alternatíva. Azonban az autóból árult termékek ára kirívóan magas, így sokaknak alaposan meg kell gondolnia, hogy mit tesznek a kosarukba. Az árak mellett további problémát jelent a kocsik rossz. Uff, amúgy nem mondom, hogy bizalomgeresztő innen vásárolni, nem? Épp most mondja. Néhány állapota, higiéniai és a szűk, állapot. Esetenként rossz minőségű választék. Nagyon drágán árulják, és nagyon-nagyon drága minden. Egyedül élek, 60 000 forint a nyugdíjam. Elmaradt a szegénység. 60 000 a nyugdíja? Mondom, egy 1000 forint itt egy kenyér legalább, egy ilyen bolt. Igen, jóval drágább minden ezekben a mozgóboltokban, mint ami... Pedig alapból olyan helyre mennek, ahol kurva szegény mindenki. Igen. Ez a szépsége, ez az... De nyilván az nekik amúgy, tehát ugye ki kell menniük, nyilván az alapból drágítaná dolgokat, de mivel olyan kiszolgáltatottak ott az emberek, hogy teljesen mindegy, hogy mennyiért akarják eladni, akkor ugye, hogyha enni akar valaki, akkor és nem tudja máshogy megoldani, akkor meg fogja venni a kaját ott tőlük. Most is számolgattam, vagyis hattam úgy a pénzt, hogy csak úgy vakon, hogy nem tudtam pontosan, hogy mennyi lesz, mert mindig drágul. Mindig drágul. Édes Isten, de szomorú. Nem, ez Magyarország. Elmaradt a szegénység, látod, bárki megveszi a drágábbat is. Igen, de amúgy ez, tehát mielőtt mindenki beledőlne a kardjába, én megint elmondanám azt, hogy tegnap a Twitch-en beszélgettünk a Kókusz Plusz felvételnél, hogy én értem, hogy ezek szomorú dolgok, de ez ne nyomasszon le titeket, mert itt ezek mind-mind megoldandó problémák, amire van pénz, hogy meg legyen oldva. Lehet jó, hát, infrastruktúrát de nem az nyomasztja az, hogy tudjuk, az a hogy helyzet... meg lehet oldani, hanem az, hogy nem oldja meg senki. De látom. Meg lehet oldani. Ezek nem megold hatatlan problémát. Hát ez olyan, mint egy csoki, most lenne valami betegséged, és azt mondaná az orvos, hogy figyelj, ez gyógyítható, úgyhogy ne nyomasszon, nem fogjuk meggyógyítani, nincs rá pénz, nincs orvos, aki meggyógyítsa, de amúgy gyógyítható lenne, úgyhogy legyél pozitív. Nem fogjuk meggyógyítani, de maradj pozitív. Nem. Lehet, hogy majd jön egy orvos. Lehet, hogy majd jön egy orvos, és megoldjuk. Nem valószínű. Nem ilyen, mert itt a döntés az a mi kezünkben van. Mindannyian el tudunk csak menni, a mi kezünkben van. Tudunk hőbörögni, háborogni ezeken a dolgokon, ki tudjuk fejteni a véleményünket, hogy szerintünk ez így nem megfelelő, el tudjuk ezt mondani. És ezt meg kell hallaniuk azoknak, akiket mi megbíztunk azzal, hogy elintézzék ezeket a dolgokat. Az, hogy ezeken a településeken busz nincsen. Elmondja Lázár János, hogy a tömegközlekedés olcsó, mindenki igénybe tudja venni, csak ide nem jár busz. Úgyhogy, hogyha valaki ki akar jutni, és el akar menni vásárolni... Nem rajtunk múlik, Csaki. A rajtunk múlik már megváltozott volna sajnos. De rajtunk is múlik. Rajtunk is múlik, és teszünk is érte, de az embernek megvannak a korlátai látható. Jó. Csak ezt fölírtuk. Még egy dolog. Jó, ide, de most ez olyan, most ide fölírtam. Fölírtuk. És most azt még mondod, hogy dolog. Rajtunk is múlik, de ezek a másnap ugyanúgy nem tudják megvenni majd a kenyeret, és akkor ezzel mit kezdjenek ezzel a nagy rajtunk is múlik? Jó, de nem biztos, hogy ők nézik a műsort. Hát pont, akik nézik, azok valószínűleg értem, azok mondani csak... se kéne ezeket. De. Szerintem épp azért kell mondani, mert nagyon sokszor ez a mondás, hogy ez milyen nyomasztó meg. Muszáj foglalkozni ezekkel a dolgokkal, és ezek megoldható problémák, és így foglalkozzatok vele, amikor látjátok, és azt mondjátok, hogy ú, de nyomasztó, ú, de rossz. Ez is egy dolog, amit meg kell oldani. Igen, kész. Az a baj, hogy az a réteg, aki ezt megszavaz, ahhoz nem biztos, hogy el tud jutni az ember észérvekkel. Látod, Ádám, egyre több emberhez jutunk el, mert lehet, hogy az a plusz 10 000 ember mind fideszes, aki most megnézi mondjuk ezt a részt, nem tudom. Mi mindenkihez szólunk amúgy is, Ádám. Mindenkihez szólunk. Például Trombitás Kristóf, nézd meg! Nem maradt a szegénység. Hiába mondtad, lehet, hogy abban az évben te ezt nem láttad. Ez csak lipsi hergelés. De nyilván csak nem mondhatja látom, hogy Trombitás Kristóf, hogy ez hergelés. Sajnos vannak emberek, akikhez itt mondhatjuk a szép szavakat, nem tudsz hatni érvekkel. Nem kell a Trombitás Kristófot meggyőznünk. Végül is amúgy is azért van fizetve, hogy ne legyen meggyőzve. És a legtöbb ember, aki megszavazza a Fideszt... Ők nem azért vannak fizetve, hogy nem, csak az, hogy nem eljutni sem tudsz hozzájuk, mert mondjuk a rengetegszer máshogy kommunikálunk, máshoz vannak szokva, propagandát fogyasztják, amit nem nehéz, mivel a média piacot is leuralta a Fidesz, szóval itt a nagy szavaknál nyilván kell valami több is. De nem tudom, igen, Ádám, nem tudom, hogy meg ezt... lehet oldani ezeket a problémákat például. Nagy szavak, mindig ezzel jössz, hogy nagy szavak, de a nagy szavakra igenis, nagyon nagy szükség van. És amúgy lehet, hogy nem gondolod, de nagyon sok olyan ember is néz minket, aki már szavazott a Fideszre. Olyan is néz minket, aki még fog szavazni a Fideszre. Most akkor mit mondjunk? Mondjuk azt, hogy akkor mindegy, elengedtük a kezedet? Nem. Nézd meg, vannak problémák, ezeket meg kéne oldani. 14 év alatt, akire mindig szavazol, nem oldotta meg. Nem oldotta, nem érdekli. Megoldhatta volna. Helyette inkább zebrákat vettek. Mennyibe kerültek azok a zebrák, várjál? Ne tudod? Persze, hát leírták a cikkben. 5 és 15 ezer euró között, ugye ez most 2 és 6 millió forint között van, mire kimegy a rész, ki tudja, mennyi lesz. Nem fáznak ilyenkor? Én láttam, hogy hol telelnek például a tevék még egy régi munkahelyemen az állatkertből, és Budapesten voltak akkor is, és kint. Jó, mondjuk úgy, a sivatagban is rohadt hideg tud lenni. Szóval, mert ott nincs, ami megtartsa a hőt. Nem én vagyok a Mészáros Lőrinc, hogy értsek a zebrák tartásához, Ádám. Minden ezért. Azt gondolod, hogy itt jobb helyre lett volna a pénznek, mint amikor már annyira nem tudsz mit csinálni, hogy zebrákat kell venned? Mondjuk ez nem tudom, hány zebrája van a Mészáros Lőrincnek, de lehet, hogyha, lehet írni adóból. Hogyha csak 2 millió forint darabja, mert a legolcsóbb zebrákat vette meg. Valószínűleg 2 millió volt, mert kiírtak egy közbeszerzést, és csak egy valaki felelt meg. A saját pénzedre nem kell közbeszerzni, ami ugye a saját pénz, de az nem közpénz. De saját, igen. Az régen elvesztette közpénz jellegét, szóval veszel 4 millióért zebrát, mondjuk 2-t. Most abból mit lehetett volna csinálni? az ormányságba? Mit? Egy boltot. Legyen egy bolt, legyen egy busz. Te egy buszjáratot, hogy kijön napi kétszer, az lehet, hogy egy évre. De nincs busz. Szinte uzsora. Én nem adhatok a szomszédomnak egyetlen egy tojást sem, mert számlát kell adnom róla, vagy ha nincs is számla, és mindegy, teljesen lényegtelen. Miért kell megvásárolnunk nekünk, miért vagyunk mi rászorulva arra, hogy ezekre a mozgóboltokra. Mozgóbolt? Elnézést. Semmi köze a bolthoz. Még ment a bolt, addig is jöttek be a mozgóboltok, és ugye egymást így volt köztük egy ilyen harc. Mozgóboltok harca. Az is már kemény. Itt tartunk. Igen, amúgy a végén... Én akarom kizsákmányolni jobban ők. A végén megszólal egy mozgóboltos is. Mondja, hogy vannak olyan mozgóboltok, amik tök illegálisan működnek. Igen, amúgy azt gondolom, hogy igen, a mozgóboltok legalább akkor van egy kis konkurencia, az kicsit lejjebb vihetni az árakat, de hogyha igazából a szabályos működés sem fontos, akkor nehéz ezzel versenyezni. Biztos vagyok benne, hogy ezért lehetne tenni, hogy ne legyen ennyire kiszolgáltatott egy település. Szerintem is lehetne tenni. Volt is rá idő, szerintem. Én nekem a véleményem az az, hogy ha nem jönnének be, akkor éjjel van a falu. Mert itt a falunak három egy részének nincsen se autója, se jogosítványa, és ugye el kell menni, mit tudom én, harmadik, negyedik faluba arrébb, hogy vegyen egy kiló kenyeret. Elképesztő, hogy itt tartunk, hogy értem, hogy a kocsmák megszűntek, meg a postákat most zárják be mindenütt, de hogy már bolt sincs, jövőre áram se lesz már. Azt írjátok, hogy ismerős a hely. Nagyon sok vidék nagyon hasonlóan néz ki amúgy ehhez. Én nagyon sok helyen voltam, ahol azért ezek olyan elég default utcák szerintem, de mi a neve ennek? Besence. Rákerestem a Google Maps-en Besencére, és nézd, mi van itt megjelölve a szomszéd faluba. Volt Nagycsány megálló. Egy volt vasúti megálló van bejelölve, mint landmark. Hát már nincs, mindegy. Hát de nincs volt. Valami Neresnek egy kastély a környéken? Hát amúgy Vajszó, az viszont egy már egy nagyobb téma. Lehet, hogy nincs. De lehet, hogy van, és akkor az utak föl vannak újítva. Nem igazán szolgálják a megfelelő higiéniai és a biztonságos ellátást. És a volt nem szállítkozik, oda vagy a netpincér? Lehet, hogy nem. Lehet, hogy nem. Lehet, hogy itt lehet, még nincs. Lehet, hogy olyan olcsóbb lenne még úgyis. Amúgy igen, ez egy kiaknázatlan piac. Csak ugye hát a pécsi boltból ide kimenni. Soha nem láttam azt, hogy egy gumikesztyűt felhúztak volna. Soha nem láttam azt, hogyha megállnak ott kint a temetőlni, kiszállnak, vécéznek. Azt, hogy kezet mostak volna. Jogos felvetések a úriembertől amúgy. Egy gumikesztyű az azért lehet, hogy lehet. Jönnek, húgyos kézzel kiadnak valami szarminőségi terméket fölárazva. Nem szívesen vennék én sót semmit. És ennek ki vagy szolgáltatva, mert nincs pénzed. Autóra nincs busz, és hajjál éhen. Amúgy igen, tehát erről is beszélnek. Költöze, hogy kinek adod el a házadat? Tehát ki akar oda költözni? Tehát elmondják, hogy akik mondjuk eljárnak valahol dolgozni, akár jön mondjuk értük egy autó, ami elviszi őket munkába, akkor ő nekik van lehetőségük egy másik faluban bevásárolni. Van egy padi, aki mondta, hogy ő bejárt valahol dolgozni, és ilyenkor meg, amíg volt olyan időszak, hogy nem volt mozgóbolt se, és akkor ő vásárolt be egy csomó embernek. És akkor fölveszi a rendelést, elmegy, és akkor hozza a cuccokat. De akinek nincsen kocsia, meg akinek nincsen egy barátja, vagy egy ismerőse, aki ennyire rendes vele, annak meg hát, ja, fizetnie kell 1000-2000 forintot, alapból azért, hogy bevásároljon ugye benzinpénznek. És amikor 60.000 forintból élsz egy hónapban, és az a figura, aki ott a izé mellett volt, a fűnyírók mellett nyilatkozott, akkor ő is azt mondta, hogy mennyi, hát hogy most valami 20.000 forint segélyből van ott valaki, az mire elég két napra, két napi bevásárlásra. És azt gondoltam, hogy biztosan csak amikor tudod, elmegy az ember a boltba, és akkor mindent bepakol, akkor persze nagyon drága tud lenni a bevásárlás, de itt valószínűleg nem erről van szó, hogy abból a mozgóboltból azt mondja, hogy avokádó is kéne. Esetleg milyen szépek ezek az ananászok. Igen, legalább luxus terméket nem kell vinnie, hanem csak fehér kenyeret, meg sót, meg cukrot. Kekszet. A néni kekszet akart venni, és mielőtt bement a kórházba. Ó, Istenem. Nincs rendesen pénze kekszre. De a nyugdíjrendszeren, aki meg akarja reformálni a nyugdíjrendszert, Azt tudod, mit akar? Mit? A nyugdíjasok kezéből kicsavarni a kenyeret. De aki meg akarja reformálni. De nem, tehát egyszerűen muszáj sajnos a nyugdíjakat, mindegyiket ugyanannyi százalékkal emelni. Nem lehet azt csinálni sajnos, hogy míg aki 500 000 forint nyugdíjat kap, annak akkor csak 1%-kal emeljük, aki pedig 28 000 forintot, annak mondjuk 5%-kal emeljük, és ezt éveken keresztül. Konzekvensen. Ez sajnos úgy tűnik, nem lehet megcsinálni. Sajnos mindenkinek ugyanannyival kell emelni menni a nyugdíját. Úgy tűnik. Hogyha sikerül, akkor infláció követően, ha úgy vannak a számok. Ha úgy vannak a számok, majd emel. Igen. Jó, van ez így. Ugye van ez a Sereg című sorozat. Ez már elindult ezek szerint? Igen, már két részt is vetítettek belőle, megosztanak a vélemények, de még a kormánykritikus média is ír róla jókat. Viszont furcsa történések is vannak a sorozat körül, ugyanis egy honvédségi parancsnok körlevélbe írta meg, hogy katona nem mondhat rosszat a Sereg című sorozatról. Magyar katona. De a észak-koreaiak tartalék... majd mondhatnak. Ők igen, ha látják a sok pornó között. Az a helyzet, hogy ez nem egy parancs, amit itt a négy-négy így idéz, ugyanis ez egy kérés. De vonatkozik mindenkire, és jogszabályra hivatkozik. Jogszabályra hivatkozik? Igen. Egy kérés jogszabályra hivatkozik? Igen. A katonai szolgálat alapértékének számít a hazaszeretés és bajtársiasság. A honvéd szolgálat teljesítési időn kívül, valamint az önkéntes tartalékos, tehát az önkéntes tartalékosra is vonatkozik ez a kérés. A rendelkezésre állás időszakában sem folytathat olyan tevékenységet, nem tanúsított olyan magatartást, amely nem felel meg a katonai szolgálattal kapcsolatos erkölcsi elvárásoknak, illetve sérti a honvéd etikai szabályait. A szolgálati jogviszony, mi a szolgálati viszonyhoz méltatlan, vagy amely a pártatlan, befolyástól mentes tevékenységét veszélyeztetné. Úgyhogy ezért kérem a tisztelt főnököket és alegységparancsnokokat, hogy az állományukat tájékoztatni szíves. Hát jó, tehát nem szerepel rajta, hogy ez parancs lenne, ugyanakkor a parancsnok félreérthetetlen kérését közvetíti alárendeltjeinek, írja a 444, és ugye azt is tudhatjuk, hogy ez egy 1 milliárd forint közpénz ment bele ebbe a kis Sereg sorozatba. Na mindegy, de azt írják amúgy, hogy technikailag amúgy szépen megvalósították. Az már trailernen is látszott, hogy a technikailag rendben van. Ja, de ez furcsa, meg hát miért kell, miért ne lehetne szabadon nyilatkozni. Most azért, mert valami hadsereg akkor már borzalmasnak van, mint hiszétek, hogy csak jó lehet. Furcsa. Mert a honvédség is részt vett a filmben. Valamennyit segítettek, vagy nem tudom. Szóval, ja, de ehhez kapcsolódóan van más hírünk is, ugyanis a Sereg az IMDb-n már megint a bot hadsereg leszavazta. Meg felszavazta. Én amikor ránéztem, akkor már nem ez volt a réti, de 1,4-en áll. Rengetegen 10-esre szavazták. 1,7. 10-es és 1-es osztályozatokat kapott kb. Nagyon megosztó sorozat, hogy valaki szerint a legrosszabb, valaki szerint a legjobb. De szerintem amúgy nem korrekt, hogy akkor rögtön 1-est adsz rá, hogyha... Tehát ott volt mondjuk az aranybulla. Az, mivel más volt az elvárás, szerintem az joggal kaphatott egy 1-est, mert... Hát 1-es nem, azért jó, nem. Jó, az jó, nem de az nekem óriási csalódás volt, hogy az magyar trón harcának volt beállítva. Ja, most hirtelen ezzel jutott eszembe a hadik. Hát ez semmiképp, ez 4-es, 5-es is megérakták. Hát lehet, hogy ez a 2-es is volt azért az aranyból. Egy csomó helyen látszott, hogy belerakták az energiát meg az időt, az, hogy bereklámozták valami tök másnak, az nekem nagyon elrontotta az élményt. A hadik, az helyenként rendkívül blőd volt, helyenként annyira hülyeség volt, hogy nagyon jó, és a nagy többségében pedig egy szépen összerakott, viszonylag unalmas film. Mm. De azért nem egyes, nyilván nem egyes, mondom, akár 4-es vagy 5-ös is. De ez a Sereg, én nem hiszem, hogy ez 1-es. Azt se hiszem, hogy 10-es. De nem hiszem, hogy 1-es. Viszont az érdekes, hogyha a magyar ratingeket nézzük, akkor megmarad ez a hasonló arány. Az Egyesült Királyságból egy kicsit rosszabb, viszont Bangladesből kifejezetten jó értékeléseket kapott. Bangladesben nagyon imádja. Igen, Pakisztánból eltűntek, és Szíriából is eltűntek az értékelések, de mégis Szíriából 9,4-es, Pakisztánból pedig 9-es az átlaga. Bangladesből 9,2-es. Sose értette, hogy miért jó az, hogy valamit olvasol a hírekbe róla valamit, és akkor lehúzod 1-esre. Na, hát úgy érzi az ember, hogy ennyit tehát lázadjon a rendszer. Nem ezen a nem a nem nyilván a nevezen kéne levezetni, de csak elmondom, hogy ki miért csinálhatja ezt. Ja, értem. Értem. Viszont van egy másik honvédségi hírünk is, ami talán egy kicsit fontosabb állám. Ez is a Sereghez kapcsolódik? Hát ez nem a Sereg pontokkal elválasztott című Sereg sorozathoz, sokkal inkább ahhoz a kérdéssorozathoz, amit megkapott Szijjártó, hogy az oroszok betörtek a honvéd, vagy mi a külügyminisztérium rendszerébe. A Magyar Hang azt írja ugyanis, hogy katonai titkok kerülhettek ki a védelmi beszerzési ügynökségtől. Milyen szeretsz, hogy a NATO már nem oszt meg velünk annyit. Ettől függetlenül ezek ott vannak a magyar titkos anyagok. Nagyon úgy tűnik, hogy egy nemzetközi hacker csoport bejutott a Magyar Védelmi Beszerzési Ügynökség szervereire, és most 5 millió dollárt kér azért, hogy az ott zárolt adatokat feloldja, illetve ne hozza nyilvánosságra. A Dark Webben már elérhetők a képernyőmentések súlyos katonai titkokról, például a magyar haderő különböző képességeiről, de e-mailek, munkatársak nevei és hadászati beszerzések adatai is. Hát figyelj, végül is a modern világban már nincsenek hadititkok, nem? Magyarországon nem nagyon. A magyar hadseregben úgy tűnik, hogy nincsenek. Pedig azt hitték, hogy olyan jó jelszó lesz az admin. Aha, az admin 1-2-3-4. Nézd, nem sikerült. De nem akarsz meg ilyen két lépcsősítését, és most hagyjál már, az most nincs ahhoz kedvem. A támadás a nyilvánosságra hozott képernyőmentések adatai szerint októberben történhetett, közben a Magyar Katonai Hivatal oldalán az első hír egy üzemzavarról volt tájékoztatás. Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy 2024. október 18 7 óra és 2024. október 22 14 óra közötti időtartamban a VBU portál működése informatikai üzemzavar miatt szünetelt. A VBU portál szolgáltatásai ezen időtartamban nem voltak elérhetőek, az üzemzavar mai napon október 22-én teljes körűen elhárításra került, a BBU portál ismételten használható. Úgy tűnik, hogy legalábbis észrevették, hogy valami probléma történt, és adresszálták is. A hacker támadásról nem biztos, hogy hát ki tudja, lehet, hogy értesültek. Amúgy miért ne értesültek volna róla? Nem feltételezem, hogy nincsenek ott mindenféle hozzáértő emberek, de az viszont nyilvánvaló, hogy a rendszer, legalábbis ezek szerint, a hírek szerint a rendszer, az viszont nem működik megfelelően. És ez amúgy azt írja még itt a Magyar Hang, a támadás igen komolynak látszik, sokkal súlyosabbnak, mint ahogy az orosz katonai hackerek feltörték a külgazdasági és külügyminisztérium szervereit, mert annak nyomán nem szivárogtak ki anyagok, most pedig a magyar katonai információk keringenek a világhálón. Az incidensről egy névtelenségért kérő informatikai szakértő lapunknak úgy nyilatkozott: a nyilvánosságra került katonai beszerzésekből bárki fontos következtetéseket tud levonni arról, hány katonánk szolgál, milyen eszközeink vannak, miket tervezünk megvenni. Ilyen információkért pár évtizeddel ezelőtt kémek haltak meg, most bárki számára szabadon elérhetőek, fogalmazott. Hát ez nem tűnik jónak amúgy, nem túl vidám hír, azt kell, hogy mondjam. Lehet, hogy az oroszok már meg is vették. Hát, pedig hát amúgy... Nyitott ugye... könyv vagyunk, hát nincs mit titkolni Magyarországnak. Érdekes pedig... Nem is próbáljuk, hogy látom. Ez egy őszinte ország. Igen, ami a szívünkön, a szánkon. Igen, ilyenek vagyunk. Only God can judge me. Igen, if you can't handle it, my worst. Igen. Ó, édes Istenem, de ez tényleg szomorú. Ezek valószínűleg nem véletlenül titkosak, ezek az adatok. Ez a szám már nem fog bekerülni a seregbe, mi? A sereg című... Nem, hát mert az már kész van, talán a második évadban lesz. Az oroszos bekerült? Lehet, hogy nem meg... Nem, szerintem ezek a Hactionbe voltak. Majd visszanézem újra a Hactiont, mert ez egy remek sorozatom úgyis. De régen amúgy pont a kibervédelemben viszonylag erősek voltunk. Ebben meghaladtuk a korunkat itt, legalábbis a környező országokban. A Hactionben hallottam? Szerintem azért is volt például a Haction, mert bekerült tudtad, a köztudatba. Az nem doksi film. Az nem úgy történt, nem. Meg minden, ahogy ott... Szóval az alapján az oroszok kibejárnak, aztán most megint elvittek, nem biztos, hogy ezt teszem, hogy milyen jók vagyunk. Hát most már úgy tűnik, hogy vannak olyan, problémák. Van, hogy nem, hogy föl lehet menni ilyen kormányzati honlapokra, és nem túl nehéz listázni mondjuk a e-mail címeket, meg a jelszavakat. Tudod, mit nehéz viszont? Közadatokat kikérni. Jó, az igen. Azt nagyon védik. Hát, ez sajnálatos tény, hogyha ez így történt meg. Sok sikert kívánunk a védelmi beszerzés ügynökségnek, hogy legközelebb jobban sikerül megvédeni ezeket a közös titkos adatainkat. Sok sikert kívánunk a politikai vezetésnek is, hogy ezeket a rendszer szintű problémákat megoldják. És a felelős majd valami ügyintéző lesz, ki lesz rúgva, és minden el van intézve, nem? Az ügyintézői felelősség, az nagyon fontos, Ádám. Még gyorsan közbeszúrnám, Ádám, mert a más rendszer szintű problémák is folyamatosan felmerülnek, például a gyermekvédelmi rendszerben. Ugye, hogyha valaki követi ez a gyermekprostitúciós hálózattal kapcsolatos híreket, akkor észrevette, hogy az újonnan felmerülő hírek kapcsán a valódi bűnös úgy tűnik, hogy a háttérhatalom és a gyermekvértívó kabál, a sátánisták. Akkor ezt igen, ez a híreknek talán túlzást neveznénk. Összeesküvés elméleteket szoktam erre használni. Igen. Én is azt gondolom, hogy ezeknek az összeesküvés elméleteknek a belekeverése ebbe az ügybe, ez szerintem elviszi a fókusz a gyermekekről, és tényleg... A hitelességét is egy kicsit igen, alássa, azt gondolom, nem? Igen, de szerintem ami a különösen káros rész, az pedig az általánosítás. Azt mondani, hogy a kulturális elit az egyben egy pedofil összeesküvő társaság lenne, szerintem ez nem fogja előrébb vinni ezt az ügyet. Ezt kizárólag széles társadalmi összefogással lehet megoldani. Ezt máshogy nem lehet megoldani ezt a problémát. Nyilvánvalóan minden gazdasági társadalmi körben vannak jó emberek, vannak rossz emberek, és akik meg akarják oldani ezeket a problémákat, azokat ezzel az általánosítással csak eltaszítunk a munkától, a közös munkától, amit itt el kell végezni, hogy a rendszer jól működjön, hogy a rendszer ellenálljon bármilyen körben való összefogásnak, ahol mindenféle pedofilok, gyermekprostitúcióban tevékenykedő emberek, azok összetudjanak fogni és hatékonyan tudjanak működni. Ez ellen egy rendszer szintű ellenállás kell, amiben a társadalom minden rétegének részt kell vennie. Nem lehet általánosításokkal, meg a társadalom megosztásával szerintem ezt a problémát megoldani. Mindegy, hogy ki van hatalmon, ezt a gyermekvédelmi rendszert ezt meg kell reformálni, és pénzt kell beleönteni. Máshogy nem fog működni. Tudom, hogy esetleg ez fájdalmas helyektől kell elvonni, mint irodaházaktól, de bele kell rakni a pénzt, és el kell végezni a munkát, az energiát bele kell rakni. Ezt a gyermekprostitúciós hálózatot, ezt fel kell számolni, fel kell tárni, és mindenkinek a számára nyilvánosságra kell hoznia, nyilvánvalóan a hatóságoknak, hogy kinek milyen kapcsolata volt az ügyhöz. Mindenkinek részt kell vennie ebben a kiállásban. Nem lehet szerintem a társadalom egyes rétegeivel szemben általánosítással megosztani a társadalmat ennek az ügynek a kapcsán. Ez nem hatékony, ez nem előre vezet. Jó, csak az a baj, hogy megint ott vagyunk, hogy most ez minek kapcsán került elő, vagy arról már ne is beszéljünk. Nyilvánvalóan az Ábrahám Robi az, aki ezt az egész ügyet elindította, és természetesen azzal, hogy a gyermekprostitúciós hálózatot fel kell számolni ezzel, meg mindannyian egyetértünk vele. Csak ő mondta most ezt, hogy Népszavánál felvett beszélgetésén, hogy itt a liberális kulturális elit, aki az összeesküvést elvégzi. Az összeesküvés elméletek pedig jó úgy lehetne a gyermekvédelem, miért kell egyértelmű, ilyenkor kijön az a baj, hogy egyértelmű csak ilyen lejáratásra van, egyértelmű a másik támadásra, hogy le se szarják a gyerekeket igazából. Én nem gondolom, hogy le se szarják, csak nem ebbe az irányba kéne elvinni. Én azt gondolom, hogy le se szarják, mert akkor, hogyha tényleg érdekelné őket, akkor nem erről szólna, hogy mindenkit belekevernek bizonyítékok nélkül, vagdalóznak össze-vissza. Ez egyértelműen nem arról szól, hogy tényleg bármilyen gyereknek jó legyen, hanem az, hogy még kit tudnak a sárba lerántani, még kit tudnak bemocskolni, gyorsan még már, mert senki se hisz nekik, akkor még nagyobbat mondunk, még nagyobbat, és már ez az egész olyan, hogy így... Itt is előjön a folyamatos farkas kiáltás, ami az elmúlt években is már folyamatosan ezt a kormányközeli sajtót jellemezte, amivel tényleg alássák a saját hitelességüket sok esetben, sok portál, és amikor meg valódi problémákat akarnak feltárni, akkor is én elhiszem, hogy vannak a liberális, kulturális elitben olyan emberek, akik kapcsolatok ehhez a szörnyű témához, de nem lehet azt mondani, hogy ezt úgy hiszed el, hogy ezt tudod, hogy nyilván... Mindenhol vannak rossz emberek. Igen, ennyi az alapja. Tudod, hogy mindenhol vannak rossz emberek. Nem azért hiszed el, mert egy ember, aki non-stop hazudozik, ezt mondja, és belebújik egy ilyen jó ügynek a köntösébe. Szóval nem hozott semmi pluszt az ügybe, sőt, egy kicsit elinflálja az ügyet azzal, hogyha mondjuk van itt egy fontos ügy, és mindenki hibás, és mindenkire ráfogom, és mindent ráhozok, és politikai támadást csinálok, akkor igazából ezt az ügyet még nem, hogy nem előrébb viszed, hanem azt csinálod, hogy elinflálod az ügyet, higgyet, hogy az emberek már nem tudják, minek higgyenek, hogy az emberek már nem fognak neked hinni, már akkor se egyszer véletlenül valami igazságot mondasz. Az a baj ezekkel a dolgok, hogy szerintem ezek hátráltatják a gyermekvédelem ügyét azzal, hogy elkenik a felelősséget mindenfele, bizonyítékok nélkül egyértelmű politikai lejáratásra. Szóval gyakorlatilag ezzel nem a gyerekek mellett állnak ki, hanem még ki is csesznek velük. És ezt mindenki elmondja, aki beszél erről, ugye a Bettina is kiáll a gyermekvédelmi ügy mellett, ahogy kiálltam úgy a kegyelmi botrány ellen is, és ő is mondja folyamatosan, hogy nem szabad itt a politikát belekeverni, és Ábrahám Robi is mondja, hogy nem szabad a politikát belekeverni, és én ebben teljesen egyetértek velük, ne a politikát keverjük bele, hanem lássuk, hogy a hatóságok feltárják ezt az ügyet. Szerintem a politikát olyan szinten, hogy akik ezt megoldhatnák, a döntéshozók, az valamennyire politika, hogy akik meg tudják változtatni a törvényeket, akik pénzt tudnak rá erre allokálni, akik ebben tényleg valódi változást tudnak elérni, azt lehet presszionálni, csak az a baj, hát igen, az a baj, az a kormány, azt azért meg mégse akarják őket presszionálni. Hát amikor legközelebb a Jesszihez bemegy ugye valami kormánytag, vagy a Bayer Zsolthoz, akkor meg lehetne kérdezni ezt is, hogy akkor milyen előrelépés történt? Hát, most, éppen most megy a kormányinfó. Hát megkérdezte mindenki, hogy akkor mi történik? Az a baj, hogy minden érdekes módon, hogy ezért nem gondolom, hogy fontosak a gyerekek, hogy mert mindenkire lőnek, kivéve azt nem presszionálják, aki tényleg változást tudna hozni az ügyben. Kulyás Gergely elmondta, hogy Magyar Péter megvetésre nézi a választóit, lakhatási támogatás, pressman, minden fontos téma, Trump, hol van a gyermekvédelem kérdése, hogy mennyit sikerült előre haladnunk, mióta a kormányzat megígérte, hogy akkor így gyermekvédelmi reformok lesznek, és az alaptörvénybe is beiktatta, hogy gyermekek ellen elkövetett bűncselekmények után nem lehet kegyelmet adni. Hát azzal a kegyelemmel, az már nem történhetett volna meg, ami akkor megtörtént. A gyermekvédelem, hol van a gyermekvédelmi reform? A fideszesektől, és a fideszes, nem tudom, aláíró emberektől már megvédték valamennyire. Most már nem tudnak csak úgy kiengedni egy pedofilt. Azt gondolom, hogy ez a problémának egy nagyon kis szelete. Egy exakt problémát megoldottak. Rendben van. És ez nem mondom, hogy az első top 100-ban benne voltam. Én tényleg tudom javasolni, aki ott van a kormányinfón, minden egyes kormányinfón kérdezze meg. Sikerült? Megoldottuk a problémát? Ezt majd megkérdezheti az M1, nekik fontos a gyermekvédelem, ha jól tudom meg. A Bayer Zsoltnak is. Ja, úgyhogy... Jó, szerintem ez fontos volt kiemelni, viszont akkor menjünk tovább. Nem akarom elviccelni ezt a részt ezek után, így ilyen elment tőle a kedvem, de azért nyilván foglalkozhatunk ezekkel a következő hínekkel. Jó, van ez így. Például ezzel? Dúró Dóra a családügyi reformot talált ki. 100 000 forintot adna azoknak, akiknek legalább 10 évig kitart a házassága. Á, Istenem, nem is érdekel. Mi ez az ostobaság? Nem, mi ez az ostobaság? Hogy lehet ilyen ostobaságokat mondani, mint megválasztott képviselő? Hogy lehet ilyen ostobaságokat mondani? Egyfőle ez a 100 000 forint, nem tudom, mire elég manapság, hogy ez valami olyan, hogy mondjuk el akarsz válni, és akkor nem még évekig maradjunk együtt, 100 000 forintért. Már 20 év után 200 000 is járna. Jó, de 20 év után az már egy kenyérre nem lesz elég, mindegy. Mit segít? Az, hogy az emberek akkor 100 000 forintért majd papíron nem válnak el, csak külön mennek? Vagy mit szüntet ez meg? Mit old meg ez? Ezt nem értem, hogy toxikus kapcsolatban lévő pár inkább együtt maradjon. Szerintem nem túl gondolod, senki nem fog együtt maradni 100 000 forintért. Ez inkább egy nem ilyen... Nem láttad előbb azt a mozgó boltot? Na igen, ez egy hónapra megoldaná a bevásárlást abban a mozgó boltban, egy kexből. De hogy ez mit üzennek ezzel? Semmi, ez egy gesztus, hogy aki együtt marad, azt ezzel is de ez támogatják. De miért érdem együtt maradni? Szerintem nem érdem azt, hogy együtt maradtál 10 évig egy házasságban. De hát ez a téma, attól még hagyd mondjam, érdekes, hogy ez ilyen érdemnek van eladva. Szerintem mondjuk, ha valakik egymás vérét szívják a gyerekek előtt, és borzalmas kapcsolatban vannak, akkor inkább azt jutalmaznám, hogyha normális emberként el tudnak válni, és utána lehet, hogy a viszonyuk is egy kicsit rendben jön. Szóval jobb példa a gyereknek az egy békés elválás, amúgy, mint egy borzalmas kapcsolatot látni, ahol egymás felé szívják. Szóval önmagában az, hogy valakinek 10 évig kitart a házasság, az miért érdem? Itt a Dúró Dóra nyilván abból indul ki, hogy a klasszikus családmodell, ami a sose létezett aranykorba helyezi ő neki vissza a gondolatait, annak van egy ilyen valós statisztikai alátámasztás, hogy régen kevesebb állás volt. A klasszikus konzervatív világképben összeházasodsz valakivel, és együtt is maradsz. Nyilván ez egy másmilyen világ kapcsolódik, amikor nem volt ennyire kinyílva a világ mindenki előtt, kivéve ugye azoknál, ahova Lázár János elfelejtett buszt intézni, hogy legalább a szomszéd faluba eljussanak. Amikor úgy nőttek fel az emberek, hogy szinte csak a közvetlen környezetükben lévő emberekkel találkoztak, vagy hát túlnyomó részben, és akkor búcsúkor lehetett találkozni a más emberekkel, meg nem tudom, évente 3-4-szer, akkor valószínűleg, sőt, ugye a társadalmi nyomás is körülötte volt, igen, sikerült ezt megvalósítani. A társadalmi nyomás is inkább arra ösztönözte az embereket, hogy ha valakivel összeházasodtak, akkor együtt maradnak életük végéig. És ez az, ami ugye a kinyíló világgal, a szexuális forradalommal, a globalizációval ez felbomlani látszik. Nyilván látható, hogy a világ több tájával jobban összekötött területeken, mint például Magyarországon a főváros, könnyebben felbomlanak a házasságok, később házasodnak meg az emberek, nehezebben házasodnak meg az emberek, és ez ugye ezeknek a klasszikus családoknak a kialakulását gátolja, hogy mondjuk valaki 21-22 évesen megházasodjon, vagy akár korábban. Ez gátolja? Nem. Szerinte, de nem ez... gátolja. Nem ez gátolja, ez nem másik. Nyilván megint én is azt gondolom, hogy az edukáció, az új helyzetnek a felismerése és az adaptáció, a régi értékeknek az adaptálása az új helyzetekre, az megoldhatná ezt a problémát. Nyilván az is, hogyha ugye támogatnák effektíven a közösségeink családalapítást és a gyerekvállalást, hogy tudnád, hogy kiszámítható lenne az élet Magyarországon, tudnád, hogy akkor itt igen, meg fogsz tudni élni, van infrastruktúra, van ipar, van munka, választhatsz munka közül, tanulhatsz, hogyha akarsz, el tudod vinni bölcsödébe, óvodába a gyerekedet, és te mellette tanulhatsz, dolgozhatsz. Ez sokat segítene ezen, nyilván többen tudnának gyerekeket vállalni, nálunk az egyetemen is volt egy pár, aki már a kollégiumba vállalt gyereket, de nem ez volt az általános. És ott lakott a kollégiumban gyerek. Igen. De nyilván, hogyha lennének olyan szobák, érted, amit, hogyha gyereket akarsz vállalni, akkor azt kapnád meg. Ez is segítene. Nagyon sok dolgot lehetne tenni. A 100 ezer forint a 10. és a 200 ezer forint a 20. házassági évfordulódra. Nem biztos, hogy ez a legnagyobb ösztönző. Én nekem ez a visszás ebben, hogy Dúró Dóra, országgyűlési képviselő, valódi hatása lehetne az ország folyamataira, az ország életére, ő ebben látja a megoldást. Szerintem ez egy nagyon szűk látókörű megoldás. Ostoba, mondjuk ki. Szerintem ennél, akit azért fizetünk, hogy ezeken gondolkodjon és ezeket kitalálja, ő neki lehet, hogy több jó ötete is lehetne, akár még meg is szavaztathatná a community tabjén, a YouTube-on. A Mi Hazánknak amúgy egész sikeres ugye a YouTube csatornája. Értem, de hogy tudom, hogy a Mi Hazánkat nagyon sokan nagyon szeretik, de amikor ilyen ostobaságokat... Nem azt mondom, de miért? Hogy ennél lehet, én többet várnék el. Biztos, hogy képes többre a Dúró Dóra. Biztos, hogy képes többre, mint könyvet darálni, meg ezt kitalálni. Nem képes, mert akkor már csinálta volna. Egyelőre nem tett ennél többet. Biztos. Jó, még mennyi, hányszor fizessek neki 4 évet, hogy hátra képes valami értelmes dologra? Ahányszor megszavazzák az emberek állnám, ahányszor megszavazzák. Ez a demokrácia. Nyilván, hogyha az emberek 10%-a az... Ez biztos nem a demokrácia amúgy. Ez a versenynek a hiánya, mert nyilván aki ezeket az értékeket képviselje, mint a Dúró Dóra, ott is vannak olyan emberek, akik ennél jobb ötletekkel állnak elő. Javaslom, hogy versenyezzenek meg, keljenek versenyre a Dúró Dórával is. Na jó, ezt most már bele sem menjünk, hogy szerintem nem az ötletek versenyeznek most sajnos a mai politikában, hanem a marketing inkább, de szerintem az is dolog, az államnak nem dolga beleszólni abban, hogy ösztönözzön valakit, hogy tovább legyen a házas. Ez magánügy. Szerintem az is azért is kevesebb a házasság, mert azért azt érzik az emberek, hogy manapság már az, hogy kivel vannak, hogy vannak, stb. Több amúgy a házasság. Na de amiatt van egy csomó, nem gondolják, hogy ez az államnak olyan fontos ezt hitelesíteni, de itthon egy csomó juttatáshoz csak így juthatsz hozzá. Hogy akkor az aláírod, de hogy igazából már egy csomóan inkább ezt látják benne, mert azt gondolom, hogy ez egy magán dolog kéne, hogy legyen. Nyilván van egy védelem is, hogyha ott, mondjuk talán a gyereknél nem is kell házasság, nem kell házasság, hogy mondjuk ha valaki lelép, akkor valamennyit azért ne lehessen csak úgy szarba hagyni az anyukát, vagy ilyenek. Hogyha házas vagy, vagy mondjuk gyerektartást fizetni, akkor is kell, hogyha nem vagy házas. Ez már egy másik kérdés, de hogy... Biztos, hogy a házasság erre a legegyszerűbb. De hogy ez nem úgy dolga szerintem az államnak, hogy beleszóljon, hogy meddig tart egy házasság, vagy meddig marad benne egy házasságban, mert ez azt jelenti, hogy ösztönzött, szóval valakit benne akarsz tartani 100 000 forintért egy házasságban, amiben nem akar benne lenni, vagy mi miért jutalmazod ezt? Nem, ez az egész furcsa nekem, amikor a mi hazánk ilyen iszonyú blödségeket hoz. Na mindegy. Most mire számítottam majd, hogy hoznak valami értelmes törvényt, vagy javaslatot? Ja, és hogyha már beszéltünk... De? Meg fogják szavazni? Hát ez, aki megszavazza. Meg fogják szavazni, mert osztogatni akarnak a választásra. Ja, hogy az országgyűlésre gondolsz. Meg fogják szavazni. Könnyen. Láttunk már erre példát. Már erre példát. Közben valószínűleg attól is függ, hogy megszavazzák-e, hogy mit mérnek a Rogánsz Művek Társadalomkutató Kft., hogy mit gondol a nép. Természetesen amúgy megírta a Kormányzati Tájékoztatási Központ most nem azt, hogy aki elmebeteg, az forduljon orvoshoz, most azt, hogy a kormány ilyen kutatást nem rendelt meg, úgyhogy a 444 már így hozza ezt a cikket, hogy a kormány közelének tartott kutatóintézet kutatja, vajon kinek a érdekében. Jó vagy rossz irányba mennek a dolgok Magyarországon, mennyire érdeklődik a politika iránt, oké, kire szavazna, mennyire ismeri jelölteket, vagy hát a pártoknak a legismertebb képviselőit, vagy elnökeit, ki lenne a legalkalmasabb miniszterelnök. És amúgy nézd csak, azt mondja, hogy beszélgetette mostanában a következő témákról, és szerintem innen derülnek ki nagyon érdekes dolgok, hogy az infláció, mérik, hogy észreveszik az emberek megint. Szerintem lehet, hogy észrevettél. EU vezetése, mennyire működik a propi. Munkáshitel, nagy ami téma. Ugye megold minden problémát így Magyarországon. Nekem ez olyan érdekes, hogy mint amikor az inflációnak a csökkentése volt a cél, és akkor az volt a nagy mondás, hogy vármegye bérlet. És én értem, hogy a vármegye bérlet, meg a munkáshitel az egy-egy sok embernek hasznos dolog, de hogy ez a zászlóshajója a kormányzatnak? Vármegye bérlet? Hát alkalmatlan idióták. Hát mit vársz ők, hogy rendes megoldás? Ez egy megyei képviselői poszton nem kéne, hogy elég legyen. Az, hogy munkáshitel. De legalább kormányozni tudnak. Migráció, kereskedő cégek, amelyek visszajönnek a gazdasági erejükkel, feltételezem itt ugye a mozgóboltokra gondolnak. Ukrajnai háború, Magyarország Ukrajna politikája, áremelkedések elleni állami intézkedések és magyar migrációs politika, ezek a fő pontok, és akkor itt térnék át a következő hírre, ami... Nyilvánvalóan miután ugye Takács Péter elmondta, a napokban foglalkoztunk vele, hogy nem zárnak be kórházak, bezárt ugye a szülészet, hol volt? Kaposváron? Éppen most hol. Igen. Éppen mikor hol, Esztergomba is mi zárt be. Elromlott a működő sugárterápiás gép a Győri kórházban. Ugye kettő van, az egyiket folyamatosan javítják, a másikat néha, most már megint elromlott, akkor a másik is, és azt mondja a Petszaladár Egyetemi Oktatókórház a 24.hu megkeresésére, 2024. 11. 12-én kedden, kora délután intézményünk működő sugárterápiás készüléke hibaüzenetet jelzett és leállt. A szakszerviszt azonnal értesítettük, valamint a szükséges alkatrész megrendelésre került. Intézményünk számára kiemelten fontos, hogy egyetlen betegünk sem maradjon ellátatlanul, azért az esetleges, sürgős kezelést igénylő pácienseket egyeztetést követően a hasonló berendezéssel rendelkező társintézménybe irányítjuk. A hasonló remélem, hogy nem az elromlottat jelenti, és mi, hogy lehet azt mondani, én nem vagyok szakorvos, Ádám, de aki sugárterápiás kezelést igényel. Abban ki az, aki nem sürgős? Szerintem itthon már meg kell nézni, nem úgy van, hogy csak kapod a sugárterápiát, meg kell nézni, ki a sürgős abból is. A sürgősek közül is van sürgős, most már új kategóriák vannak. Szóval a sürgős is ide érdemes lebontani. Nagyon-nagyon-nagyon sürgősre, nagyon-nagyon sürgősre és sürgősre. Ugye néztük a költségvetés tervezetet, ami amúgy Pálinkás József szerint vágyvezérelt, hiszen van benne 900 milliárd Európai Uniós forrás, ami abból be van fagyasztva. Szóval azzal könnyen meg lehet, hogy számolhatunk jövőre, hogy 2025-nek 900 milliárd forint hiánnyal indítunk neki. Ugye, és itt a hacker támadás követően az is kiderült, hogy 2025-ben semmilyen beszerzést nem lehet indítani, mert beszerzés stop van védelmi beszerzési ügynökségnél. Tehát akkor az a GDP 2%, ami a honvédelemre megy, ott is hát beszerzésre egy forint nem megy e szerint. Ugyanakkor láthatjuk, hogy van munkáshitel, van inflációt letörő intézkedés, hát nem tudom, hogy mi az. Van vármegyebérlet, mondjuk, amik hát vitathatatlanul remek dolgok. Hát azért vitatható szent. Vajon, hogyha föl lenne téve ez a kérdés, mert ez a kérdéssor azért egyen jobb, mint a nemzeti konzultáció. Itt lehet azt is mondani, hogy ez nekem nem tetszik, vagy nem tudom. De hogy nem csak az, hogy munkáshitel, vagy megkéselnek az utcán, melyiket választod. Viszont miért nincsen benne soha egy ilyen kérdés, hogy szeretné, hogy megfelelő időben ellátást kapjon az egészségügyben? Miért nem ezzel kampányolnak, és ezt nem értem meg. Annyi megoldandó probléma van, ami nyilván, hogyha valaki politikusnak áll, és dolgozni akar a közjaváért, akkor ezekért a dolgokért vág bele, nem? Hogy látja, hogy basszus, de szar a helyzet Besencén. Hát az, oldjuk már meg, hogy legyen ott megfelelő infrastruktúra, hogy legyen települjön oda egy bolt, hogy az emberek el tudjanak menni boltba, hogy amíg nincs ott bolt, és egy kicsit könnyebb legyen az életük, emeljük meg mondjuk a kis nyugdíjasoknak a nyugdíját, akkor legyen, működjenek a kórházakban az ellátások. És nem. Úgy tűnik, hogy nem ez a prioritás. Mégse. Munkáshitel. Ez van zászlóra tűzve, nem a működő egészségügy. De meg vannak fenyegetve az orvosok, akik a magánellátásba próbálják meg átcsatornázni az embereket, mert ott mondjuk még idén kapnak ellátást, nem pedig 6 éven belül. És utána pökhendi módon kijelentjük, hogy hát az időpontfoglaló alkalmazást nem használják az emberek. Igen? Ide mondjuk mikor kapnának időpontot az elromlott géphez? De... Ne aggódjatok, mert semmi, én szerint a világon mindenki Orbán Viktorhoz viszonyítva határozza meg magát. Hát igen, ennyi. Úgyhogy ne aggódjatok, mert a vezetőnket mindenki szereti. A világ diplomáciának központja Budapesten van, szerinte. Szóval ezek a buborékok azért érdekesek számomra, hogy értem, hogy mindenki buborékban van, de semmilyen szerint Magyarország, Budapest és Orbán Viktor az a világ közepe. Lehet, hogy arra gondolod, hogy itt találkozik az amerikai, az orosz és a kínai titkos szolgálat. Orbán egy szimbólum, azt írja. Hát Orbán egy szimbólum. Mindenki a világon Orbánhoz viszonyítva. Szóval ez mennyire? Orbán Viktor igazad van, hogy valaminek a szimbólum Ádám. Hát igen, de hogy ez... Tudod, mit tetszett nekem ebből még? Nem gondolom, hogy nekünk meg kellene ítélni az egész világot, mondja Semjén Zsolt. Amit egyébként az Európai Unió csinál, az egy ilyen elkölcsi piedesztáról, ráadásul az EU-nak erre semmi alapja nincsen, mert a legelképesztőbb devianciákat képviselik, mint emberi jogokat, aminek semmi köze az emberi jogokhoz, és európai értékeknek neveznek olyan dolgokat, lásd gender, ami szerintem nem európai érték, hanem deviancia. Ítéli meg Semjén Zsolt, miután kimondta, hogy nem gondolom, hogy nekünk kellene ítélni az egész világot. Semjén Zsolt emellett amúgy elkezdi mondani azt is, több fiatal KDNP-s kell, hát ez teljesen biztos. Ma Magyarországon 700-an vannak börtönben gyermekpornográfia, pedofília vagy hasonló dolgok miatt, tehát az egyházi dolgok a százada annak, ami a világi dolgokban van, hangsúlyozza, hogy egy is sok, ráadásul az egyházi szabályok sokkal szigorúbbak, mint az államiak. Megjegyzem, mondja Semjén Zsolt, hogy a kánonjogilag az is büntetendő, ami államjogilag nem, például Bese Gergely ügye semmilyen állami törvényben nem ütközik, kánonjogilag viszont a legsúlyosabb büntetést vonja maga után, keni össze a pedofiliát a melegséggel Semjén Zsolt. Lehet, hogy jobb lenne, hogyha utána nézne, hogy mi a különbség. Ugye csak gondoljunk vissza a Ölnes adóügyben kikerült zsaroló listára. Azt mondja Semjén Zsolt, végső soron mi azért csináljuk ezt az egészet, hogy az evangélium értékeit megvalósítsuk azon a helyen, ahol a gondviselés állított minket. A KDNP esetében kit a parlamentbe, kit az önkormányzatokba, de ezért csináljuk az egészet, hogy Jézus Krisztus evangéliuma megvalósuljon. Jézus Krisztus evangéliuma arról szólt, hogy a szegényekkel nem kell foglalkozni. Arról szólt, hogy álljanak le a sugárterápiás gépek a kórházakban. Jó, csoki. Nem vagyok benne biztos. De ki a parlamentben, ki a földeken, ki a mérgező gyárakban, mindannyian az evangélium értékeit kell, hogy megvalósítsuk. Kit hova rendelt a sors? A KDNP, bocsánat, Semjén Zsoltot, épp véletlenül a parlament kényelmes bőr székeibe. Nem kell aggódni, mert ez lesz másfél év múlva is, Mentzer megmondta, és olyan vicces, hogy a kommunikációs igazgató az Edinával harcol a TikTokon. Szegény Edina, neki a Mentzer Tamásit ad nekünk a Szijjártó. Igen. Tiszteletre méltó Pottyandi művésznő annyit foglalkozik velem, hogy az lassan félreérthető. Ő kommunikál Fidesz nevében, nem? Óriási kommunikációs zseni. Miért? Nem érted, ez ilyen fideszes humor. Most azt mondja, Pottyandi a vadai fa együtt van, Edina. Fideszes humor. Íme a legújabb epizód. Még a hírhetten objektív Menzer Tamás szóvivő úr is zseninek nevezte a főnökét. Bizony ezt mondtam. Most meg azt mondom, hogy van. Hoppá. Csandi művésznőtől egy kedvenc előadásom. Ezt mondta a 2022-es választás után. Azt hittem, hogy az urnazárás után rosszabb már nem jöhet. Nyer a Fidesz, vagy nyer az ellenzék, lesz pár nyugis hónap. Ehelyett úgy megb***a a Fidesz a Márkit, a Gyurcsányt, a Jakabot, meg a többit, hogy nézni is fájt. Pedig hát azért volt már egy-két kemény kalandom. Kedves és tisztelt Pottyandi művésznő, ez fog történni 2026-ban is. Erre tessék készülni. A nevet kell majd kicserélni. Hoppá! Mindenkit megbassz a Fidesz. Vagy a Fidesz basszák meg. Lehet, hogy arra gondolt, hogy a nevet ott kell kitölni. Ez a kommunikáció az nem biztos, hogy úgy megy a Menzer Tamásnak. Én azt, hogy amikor azt mondja valaki, hogy a Fidesz nyerni fog, azt én már, mint hogy fenyegetni akarna. Lehet, hogy mindenkit megbassznak, azt mondta a Menzer. Jó esetben ezt mondta, rossz esetben azt, hogy őt basszák meg. Azt mondta a Menzer, hogy mi mindenkit megbasszunk, és még a választás is lehet megnyerni. Kíváncsi leszek. De örülök, hogy ennyire bizakodóak, vagy nem tudom. De a Menzer az egyre nagyobb kedvencem amúgy. Bár csak egyszer a ország problémáiról is tudna szót vinni. Vinni a szót arról is, de hát most azért mindent nem lehet elvárni, nem? Szeretnél egy kedves történettel búcsúzni? Egy kedvessel? Kettő kedvessel. Ezt neked raktam ide. Na. Ez ennyi, nem tudom mennyire hiteles Instagram. Azt mondja Tom Hanks, hogy a 35. év az ember életében a legszörnyűbb. Hát a Tom Hanks életében. Hát most már mindegy. Ez de miért? Ez tény. Hát honnan tudjam? Azt mondta, hogy az volt a legnehezebb időszaka, changing part of the aging process, nem hogy tudom, próbált nem megöregedni. Ja, hogy ez egy ilyen átalakulási időszak. Akkor kezdesz leépülni. Azt elkezdenek mondani. A csontjaid elszaródni. Öreg Tom Hanks. Mit szólsz? Mit szólsz, Csoki? Hát, azt mondja, most már jobb formában van 68 évesen, mondjuk ezt... Ja, mert hogy a gyerekei felnőttek, rendesen el tud járni edzeni, kajálni, ezt 35 évesen nem lehet megcsinálni. Az olyankor az a legnehezebb időszak. Nem tudom, lehet, hogy 35 évesen neki több gyereke volt, mint nekem. De amúgy ezt igen, ezt nehéz csak így kijelenteni, csak így úgy látszik az Instagram, az szeret engem nyomasztani. Felmegyek, és akkor azt kell néznem, hogy a... De innen már csak jobb lesz, Ádám. Akkor azt mondja nekünk Tom Hanks. Ez a legrosszabb. Öreg Tom Hanks. Ennél csak jobb lesz. Hát amúgy figyelj. Ugye, ha ez a legrosszabb, akkor nincs ezzel gond. Mondjuk tényleg vannak itt azért nehéz időszakok, de lehet, hogy nem a korral van összefüggésben, én nem azt érzem. Azért mindenki más életpályát jár be, nem biztos, hogy ugyanazt éljük, ugyanazt az életet, mint a Tom Hanks él. Nem. Mi van a Tom Hanks? Most nem úgy volt, hogy ki elköltözik? Volt valamilyen ismét? Hova? Hát nem tudom, ami ugye más országban. Igen, most elege van. Most elköltözött Epstein-szigetére adni. Gondoltam, még a házasságokhoz elfelejtettem hozzákötni, pedig lehetett volna, de megnézhetünk két nagyon kedves hírt gyorsan. Holnap. Úristen. Ez a két kedves hír, szanyos. A két kedves hírt, azt el fogjuk tudni mondani, hogy mi a tuti receptje annak, hogy összeházasodjatok, és például hogy mi... Például az a 100 000 forint? Nem az, van rá más módszer, és hogy mi Putyin receptje a boldog házassághoz. Putyinnak van egy receptje, én azt meghallgatnám. Sikeres. Én is meghallgatnám. Ember. Már annyiszor sikeres. Megválasztották, biztos nagyon jó minden. Választások tekintetében egy sikeres ember, ja, hát Putyin, igen. Úgyhogy a Putyin top 10 tanácsa a boldog házassághoz. Holnap a Jól van ez így-en, mert mára sajnos ennyi volt a Jól van ez így, de holnap mi ismét itt leszünk. Tartsatok velünk holnap is. Ti itt lesztek?